urodziłem i dumę. Chcę wygrać rap, podążam swoją stronę. To jest rap, to jest życie. Realizuję plan. Teraz stoję przed lustrem, jestem ulicy dzieckiem. Witam zmiany, przygarniam tu do siebie refleksje. Wciąż brakuje mi czasu, sumienie głośno krzyczy. Dawne sprawy powoli już przestają się liczyć. Co dzień myślę o wierze, Bóg mi daje nadzieję. A więc proszę cię, nie mów przy mnie, że nie istnieje. Nigdy się nie tłumaczę, wciąż do życia mam powód. Moje myśli przyjmują często wagę ołowiu. Potrzebuję dziś ciepła, łukiem omijam wrogów. Między ludźmi tak wiele, bracie, tutaj jest chłodu. Nie poniosłem porażek, oni źle to nazwali. Ja odkryłem sposoby, które nie podziałały. Kiedy się użalałem, żyłem w kręgu oszustów. Tak do czasu, aż nie poznałem typka na wózku. Witam pogodę ducha, już nie rzucam na linę swoich uczuć, znajduję chwilę na odpoczynek. Czerpię z życia przyjemność, w wątpieniu na pochybel. Jeszcze jakiś czas temu to nie było możliwe. Pragnę dłużej tu zostać, do słuchaczy docierać. Drogi Boże, weź, błagam, jeszcze mnie nie zabieraj. Nie przegram już ani jednej nuty. Nie pójdę po ciemku, choćby na skróty. Jedyny fundament dla mojego jutra czeka, jego łaska trwa. Nie przegram już ani jednej nuty. Nie pójdę po ciemku, choćby na skróty. Jedyny fundament dla mojego jutra czeka, jego łaska trwa. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Tu się urodziłem i dumę. Chcę wygrać rap, podążam swoją stronę. To jest rap, to jest życie. Realizuję plan. Podli ludzie są wszędzie, chcą odebrać nadzieję. Piszą, jesteś skończony, ale wcale tak nie jest. Teraz szczerze się śmieję, dobrze widzę jak jest. Teraz szczerze się śmieję, momentami do łez. Biorę kartkę i piszę, zawsze robię to szczerze. Odnajduję się co dzień właśnie na tym papierze. Głowę znoszę ku niebu, w oczy śmieję się wrogom. Chociaż pragną być tutaj, tylko chcą, a nie mogą. W końcu patrzę inaczej i nie skończę gdzieś na dnie. Nie jest ważne jak spadasz, tylko to jak upadniesz. Celu nie spuszczam z oczu, staram ważyć się słowa. Chociaż wciąż się potykam i się zdarza spudłować. Idę dalej przez życie, biorę kolejny oddech. A pobudki na kacu to już nie jest mój problem. Jestem odpowiedzialny, siłę daje mi wiara. Może ciut mnie poniosło, ale w sumie się staram. Nadal o własnych siłach, już nie czuję zmęczenia. Idąc śmiało przez życie, które co dzień doceniam. Do zrobienia mam wiele, proszę tylko nie teraz. Drogi Boże, weź, błagam, jeszcze mnie nie zabieraj. Nie przegram już ani jednej nuty. Nie pójdę po ciemku, choćby na skróty. Jedyny fundament dla mojego jutra czeka, jego łaska trwa. I dalej od nowa, jak osioł uparty. Nie podejmuj dyskusji o życiu na żarty. Donikąd zaprowadzi cię brak w życiu celu. Nie szukaj wolności bez Boga jak wielu. To jest swoje miejsce, bo kocham to miejsce. Tu się urodziłem i dumę. Chcę wygrać rap, podążam swoją stronę. To jest rap.